Розділ 20. Щоденник Джонатана Харкера. 1 жовтня. Увечері. Я застав Томаса Спелінга у себе в Бетнал-Гріні, але, на жаль, він був не в змозі щонебудь пригадати. Перспектива випити зі мною келих пива так його спокусила, що він дуже рано взявся до бажаної гульні. Все-таки я дізнався від його дружини, що він був лише помічником Смолетта, який є відповідальною особою перед фірмою. Тому я вирішив поїхати в Уолворф. Містера Джозефа Смолетта я застав удома. Він дуже скромний і розумний чолов'яга, тип гарного, сумлінного працівника, дуже тямущого при цьому. Він твердо пам'ятав увесь інцидент з ящиками і, вийнявши з якогось таємного місця в кишені записника з дивними застібками, в якому виявились ієрогліфічні напівзітерті записи олівцем, сказав мені, куди були доставлені ящики. «Їх було 6», – повідомив він, – на тому возі, який він прийняв у Карфаксі і здав у будинок номер 197 на Чіксенд-стріт, Мейл-енд-Ньютаун, а крім того, ще 6 штук, які він здав Джамайко Лен, Бермонці. Я дав Смолету півсоверена і запитав його, чи були взяті ще ящики з Карфакса. Він відповів: «Ви були такі ласкаві до мене, що я розповім вам усе, що знаю. Кілька днів тому я чув, як якийсь блоксмен розповідав, що він зі своїм помічником зробили темну справу в якомусь старому будинку в Перфмоті. Такі справи не часто трапляються, і, можливо, що Сем Блоксмен розповість вам щось цікаве». Я пообіцяв, що коли він дістане його адресу, то одержить ще півсоверена. Тут він нашвидку проковтнув свій чай і встав, сказавши, що піде шукати його всюди. Біля дверей він зупинився і сказав: «Послухайте, начальнику, вам немає жодної потреби залишатися тут. Чи знайду я Сема скоро, чи ні? Сьогодні, у всякому разі, він вам нічого не скаже. Сем – дивний чоловік, коли п'яний. Якщо ви мені дасте конверти з маркою і напишете на ньому свою адресу, я відшукаю Сема і повідомлю вам сьогодні ж увечері. Але вам доведеться навідатися до нього зранку, оскільки Сем встає дуже рано і негайно йде з будинку, яким би він не був п'яним напередодні». Я написав адресу, наклеїв марку і, віддавши конверта Смолетту, вирушив додому. Щоб там не було, а ми вже йдемо по слідах. Я сьогодні втомився, і мені хочеться спати. Міна міцно спить, вона щось дуже бліда, і в неї такий вигляд, ніби вона плакала. Бідолаха. Я переконаний, що це невідання її терзає, і вона, напевно, турбується за мене і за інших. Але в цьому разі мені легше бачити її розчарованою і стурбованою зараз, ніж у майбутньому з остаточно розладними нервами. 2 жовтня. Увечері. Довгий, утомливий, тривожний день. З першою ж поштою я одержав адресований мені конверт із вкладеним брудним клаптем паперу, на якому олівцем тремтячою рукою було написано: «Сем Блоксмен, Коркранс, 4, Поттеркорт, Бартл-стріт, Уолворф. Запитати перевізника». Я одержав листа, коли ще лежав у ліжку і встав, не будячи міну. Вона виглядала втомленою, блідою і не зовсім здоровою. Я вирішив не будити її і, повернувшись зі своїх нових пошуків, відправити її в Ексетер. Мені здається, що вдома, займаючись своєю повсякденною роботою, вона буде краще себе почувати, аніж тут серед нас. Та ще в повній невідданні щодо того, що відбувається. Я зустрів лікаря С'йорда і сказав йому, куди йду, обіцяючи незабаром повернутися і розповісти йому та іншим, як тільки щонебудь довідаюся. Я поїхав до Уолворфа і з певними труднощами знайшов Поттеркорт і будинок Коркранса. Коли я запитав чоловіка, який відчинив двері, де живе перевізник, то за пів суверена дізнався, що містер Блоксмен, виспавшись після випитого напередодні в Коркорані пива, вже о 5-й годині ранку подався на роботу в Поплар. Він не знав точно, де знаходиться це місце, але, наскільки він пам'ятав, у якомусь знов відкритому товарному складі. З цими жалюгідними даними я вирушив у Поплар. Було близько 12-ї години, коли я, нічого не знайшовши, зайшов до кафе, де обідали декілька робітників. Один із них стверджував, що на Cross Angel Street будують нову холодну комору для нового товарного складу. Я негайно узяв це до відома. Бесіда із сторожем і головним приказчиком, я нагородив їх обох дзвінкою монетою, навела мене на слід Блоксмена. Я обіцяв сплатити йому поденну його платню, і він пішов до свого начальника запитати дозволу поговорити зі мною. Він був досить помітний здорувань, хоча трохи грубий у розмові і манерах. Коли я дав йому завдаток, обіцяючи заплатити за відомості, він сказав мені, що двічі їздив із Карфакса до якогось будинку на Піккаділі і відвіз туди 9 великих ящиків. Неймовірно важких, на спеціально найнятому возі. Я запитав про номер будинку на Пікаділлі, на що він відповів. «Номер, начальнику, я забув. Але це лише за декілька кроків від великої, недавно збудованої білої церкви, чи чогось на зразок її. Споруда стара і запорошена. Хоча, порівняно з тим проклятим будинком, звідки ящики взяті, це царський палац». «Як же ви потрапили в ці будинки, оскільки вони порожні?» «А у будинку в Перфліті мене зустрів старий пан. Він же допоміг мені підняти ящики і поставити навіс. Чорт забирай, це був найздоровіший хлопець, якого я коли-небудь бачив. Але такий старий, з сивими вусами, і такий худий, що навіть тіні не відкидав». Ці слова страшенно мене вразили. «Уявіть! Він підняв свій край ящика з такою легкістю, неначе це був фунт чаю. Тоді як я, задихаючись, ледве підняв свій, адже я теж не курча». «Як же ви увійшли до будинку на Пікаділлі?» – запитав я. «Там був він же! Він, мабуть, вийшов і прийшов туди раніше, і сам відчинив мені двері та допоміг занести ящики до передпокою». «Усі 9?» – запитав я. «Так. На першому возі їх було 5, а на другому 4. Це була страшенно важка праця, і я навіть не пам'ятаю, як дістався додому». «Що ж, ви залишили ящики в передпокої?» «Так, це був великий передпокій, абсолютно порожній». Я зробив ще одну спробу дізнатися якнайбільше. «А ключів у вас не було ніяких?» «А мені не потрібно було ні ключів, ні чогось іншого, бо старий сам відчинив двері та сам зачинив їх за мною, коли я переніс усе на місце. Я не пам'ятаю всього точно, прокляте пиво». «І не можете пригадати номер будинку?» «Ні, сир, але ви і так зможете легко знайти його. Такий високий будинок із кам'яним фасадом і аркою вгорі з високими сходами перед дверима. Я добре пам'ятаю ці сходи, по них я тягав ящики разом із 3 волоцюгами, які хотіли одержати на чай. Старий дав їм по шилінгу. Бачачи, що їм так багато дають, вони почали вимагати ще. Тоді старий схопив одного з них за плече, збираючись спустити його зі сходів, і лише тоді вони пішли, лаючись». Я вирішив, що дізнався цілком достатньо, аби знайти той будинок, і, заплативши своєму новому приятелеві за інформацію, поїхав на Пікаділлі. Тут спало мені на думку. Гра вже сам міг прибрати ці ящики. Якщо так, то не можна гаяти ні хвилини, оскільки тепер він може це зробити у будь-який час. Біля цирку Пікаділлі я відпустив кеп і пішов пішки. Недалеко від Білої церкви я побачив будинок, схожий на описаний Блоксманом. Будинок мав такий запущений вигляд, ніби в ньому давно вже ніхто не жив. На Пікаділлі мені більше нічого було робити, тому я обійшов будинок ззаду, щоб подивитися, чи не дізнаюся я тут ще чого-небудь. Там метушливо літали чайки. На Пікаділі я розпитував грумів і їхніх помічників, чи не можуть вони щонебудь розповісти про порожній будинок. Один із них сказав, що за чутками його недавно зайняли, але невідомо хто. Він сказав ще, що раніше тут висіло оголошення про продаж будинку і що, можливо, Мітчел і Кенді, агенти, яким доручили продаж, щось і зможуть сказати з цього приводу, бо, наскільки він пам'ятає, він бачив назву цієї фірми на об'яві. Я прагнув не давати взнаки, наскільки мені це було важливо, і, подякувавши йому, як завжди, півсовереном пішов далі. Сутеніло. Наближався осінній вечір, тому я не хотів гаяти часу. Розшукавши в адресній книзі адресу Мітчел і Кенді в Берклі, я негайно вирушив до контори на Секвіл-стріт. Пан, який зустрів мене, був неймовірно люб'язний, але настільки ж не товариський. Сказавши, що будинок на Пікаділлі проданий, він вважав питання вичерпаним. Коли я запитав, хто його купив, він широко розплющив очі, трохи помовчав і відповів. «Він проданий, сер!» «Перепрошую», – сказав я так само люб'язно. Але з особливо важливих причин мені необхідно знати, хто його купив. Він помовчав, потім ще вище піднявши брови, знову лаконічно повторив. «Він проданий, сер!» «Невже?» – сказав я. «Ви більше нічого мені не скажете?» «Ні, нічого», – відповів він. «Справи клієнтів Мітчел і Кенді переховують у надійних руках». Сперечатися не мало сенсу. Отже, вирішивши все ж розійтися по-доброму, я сказав. «Щасливі ваші клієнти, що у них такий гарний повірений, який ревно захищає їхні інтереси. Я сам юрист». Тут я подав йому свою візитну картку. «У цьому разі я дію не з простої цікавості, а за дорученням лорда Годолмінга, який хоче дізнатися про деякі подробиці щодо того майна, котре, як йому здається, недавно продавалося». Ці слова змінили справу, і він відповів люб'язніше. «Якби я міг, то охоче надав би вам послугу, особливо лордові Годолмінгу. Ми виконували його доручення і, між іншим, найняли для нього декілька кімнат, коли він був ще Артуром Холмвудом. Якщо хочете, залиште його адресу, я поговорю з представниками фірми з цього приводу і в будь-якому разі сьогодні ж напишу лордові. Якщо буде можливо, я із задоволенням відступлю від наших правил і повідомлю необхідні його ясновельможності відомості». Мені необхідна була підтримка друга, а не ворога. Тому я дав адресу лікаря С'йорда і пішов. Уже стемніло. Я добряче втомився і зголоднів. В Аеробред Компані я випив чашку чаю і наступним поїздом виїхав до Перфліта. Міна виглядала втомленою і блідою, але прагнула здаватися веселою і ласкавою. Мені було боляче, що доводиться все приховувати від неї і тим завдавати клопоту. Слава Богу, завтра це скінчиться. Я не міг розповісти іншим про свої останні відкриття, доводилося чекати, доки піде Міна. Після обіду ми трохи музикували, аби відволіктися від навколишнього жаху, а потім я провів Міну до спальні і попросив її лягти спати. Цього вечора Міна здавалася особливо ласкавою та сердечною, і ні за що не хотіла мене відпускати. Але мені потрібно було багато про що переговорити з друзями, і я пішов. Слава Богу, наші стосунки аніскільки не змінилися через те, що ми не у все посвячуємо один одного. Повернувшись, я застав усіх друзів біля каміна в кабінеті. У потягу я все точно записав до щоденника, тому мені довелося тільки прочитати їм свій запис. Коли я скінчив, Ван Гелзінг сказав. «Чимало проте довелося вам попрацювати, друже Джонатане. Зате тепер ми, напевно, напали на слід зниклих ящиків. Якщо всі вони знайдуться в тому будинку, то і справі швидко настане кінець. Але якщо деяких із них не виявиться, то доведеться знову вирушати на пошуки, доки ми не знайдемо всіх ящиків. Після чого нам залишиться лише одне – примусити цього негідника померти природною смертю. Ми сиділи мовчки, як раптом містер Морріс запитав. «Скажіть, а як ми потрапимо до цього будинку?» «Але ж потрапили ми вперший», – швидко відповів лорд Годалмінг. «Артуре, це велика різниця. Ми зламали будинок у Карфаксі, але тоді ми були під захистом ночі і загородженого стіною парку. На Пікаділі буде набагато важче, байдуже, вдень чи вночі. Я дуже сумніваюся, що нам вдасться туди потрапити, якщо цей індик-агент не дістане нам якихось ключів. Можливо, завтра ми одержимо від нього листа, тоді все з'ясується». Лорд Годалмінг спохмурнів і зосереджено заходився крокувати сюди-туди кімнатою. Потім, поступово уповільнюючи кроки, він зупинився і, звертаючись по черзі до кожного з нас, сказав: «Квінсі міркує абсолютно правильно. Злам приміщення – річ дуже серйозна. Один раз вийшло прекрасно, але цього разу це складніше. Хіба тільки ми знайдемо ключі від будинку у графа? Оскільки до ранку ми нічого не могли зробити і доводилося чекати на лист Мітчела, вирішили влаштувати перепочинок до завтра. Ми досить довго сиділи, палили, обговорили це питання з усіх боків і розійшлися. Я скористався з нагоди і записав усе до щоденника. Тепер мені страшенно хочеться спати. Піду й ляжу». Щоденник лікаря Сьорда. 1 жовтня. Ренфілд знову мене непокоїть. Його настрої так швидко змінюються, що важко зрозуміти його стан. Не знаю навіть, у чому тут причина. Це починає мене дуже інтригувати. Коли я зайшов до нього сьогодні вранці, після того, як він вигнав Ван Гелзінга, у нього був такий вигляд, наче він керує долями світу. І він дійсно керує долею, але дуже своєрідно. Його абсолютно ніщо в світі не цікавить. Він ніби в тумані і зверхньо дивиться на слабкості та бажання всіх смертних. Я вирішив скористатися з нагоди і про дещо довідатися у нього. З дуже довгої бесіди, причому він весь час говорив на диво розсудливо й осмислено, я дійшов висновку, що Ренфілд твердо вірить у своє призначення для якоїсь вищої мети. Він переконаний, що досягне її не шляхом використання людських душ, а винятково чужих життів. Деякі з подробиць бесіди і погляди на зиск, який він може мати з чужого життя, настільки близькі до переказаного нам Ван Гелзінгом про вампірів, що в мене несподівано промайнула думка про вплив на Ренфілда графа. Невже так? Як це раніше не спало мені на думку? Пізніше. Після обходу я пішов до Ван Гелзінга і розповів йому про свої підозри. Він дуже серйозно поставився до моїх слів і, подумавши трохи, попросив узяти його з собою до Ренфілда. Коли ми зайшли, то були вражені, побачивши, що він знову розсипав свій цукор. Сонні осінні мухи дзижчали, влітаючи до кімнати. Ми прагнули навести його на попередню розмову, але він не звертав на нас ніякої уваги. Він наспівував, ніби нас зовсім не було в кімнаті. Потім дістав шматок паперу і склав його у вигляді записника. Ми так і пішли, ні з чим. Мабуть, це дійсно винятковий випадок. Треба буде сьогодні ретельно простежити за ним. Лист від Мітчел і Кенді до лорда Годалмінга. 7 жовтня. Вельми шановний пане, ми щасливі будь-коли піти на зустріч вашим бажанням. Із цього листа ваша ясновельможність дізнається, за його бажанням, переданим нам містером Харкером, подробиці про купівлю і продаж будинку номер 347 на Пікаділлі. Продавцями були повірені містера Арчібальда Вінтерс-Юфілда. Покупець – відомий іноземець, граф Девіл, який провів купівлю особисто, сплативши всю суму готівкою. Ось усе, що нам відомо. Залишаємося покірними слугами вашої ясновельможності. Мітчел і Кенді. Щоденник лікаря С'йорда. 2 жовтня. Учора вночі я поставив служника в коридорі і звелів стежити за кожним звуком з кімнати Ренфілда. Я наказав йому негайно послати по мене, якщо відбудеться щонебудь дивне. Після того, як місіс Харкер пішла спати, ми довго ще обговорювали наші дії та відкриття, зроблені протягом дня. Один лише Харкер дізнався щось нове, і ми сподіваємося, це виявиться важливим. Перед сном я ще раз підійшов до кімнати свого пацієнта і подивився у вічко дверей. Він міцно спав. Груди спокійно і рівно здіймалися і опускалися. Сьогодні вранці черговий доповів, що невдовзі після півночі сон Ренфілда став тривожним, і пацієнт весь час молився. Більше черговий нічого не чув. Його відповідь здалася мені чомусь підозрілою, і я відверто запитав, чи не заснув він під час чергування. Спочатку він заперечував, але потім зізнався, що задрімав. Сьогодні Харкер пішов, щоб продовжити свої розслідування, а Артур і Квінсі шукають коней. Годалмінг говорить, що коні завжди повинні бути напоготові, оскільки коли ми одержимо потрібні відомості, шукати їх буде пізно. Нам потрібно стерилізувати всю привезену графом землю між сходом і заходом сонця. Таким чином, ми зможемо напасти на графа з найслабшого його боку і будемо менше ризикувати життям. Ван Гелзінг пішов до Британського музею подивитися деякі примірники книг із стародавньої медицини. Стародавні лікарі звертали увагу на такі речі, яких не визнають їхні послідовники. І професор шукає засобу проти відьом і чортівні. Часом мені здається, що ми всі збожеволіли, і що нас вилікує тільки гамівна сорочка. Пізніше. Ми знову зібралися. Здається, ми вийшли на слід, і завтрашня робота, можливо, буде початком кінця. Хотілося б знати, чи має спокій Ренфілда щось спільне з цим? Його настрій так видимо відповідав діям графа, що знищення чудовиська може виявитися для нього благом. Якби скласти хоча б щонайменше уявлення про те, що відбувається у нього в мозку, ми б мали важливі дані. Тепер він, мабуть, на якийсь час заспокоївся. Чи так? Це завивання, здається, пролунало з його кімнати. До мене залетів сторож і сказав, що з Ренфілдом щось сталося. Він почув, як Ренфілд завив, і зайшовши до кімнати, застав його лежачим на підлозі обличчям униз у калюжі крові. «Йду до нього».